Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. 7.33 oldu saatim. Perşembe sabahından Modern Sabahlar burada. Dün yoktuk, maceraların içinden geçtik geldik ve şahane bir perşembe sabahında sizlerle buluşalım dedik. İlerleyen dakikalarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Anlatmaya, olaylara bakmaya ama açılmak lazım. Her ne kadar rahat rahat bir yolculuk yapsak da bir açılmamız lazım. Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Set radyonuzdaydı. She's got an engine on the radio. 7.53 oldu saatim. Bu güzel perşembe sabahını sizin gibi erken başlayanlardan biri attığımızda. Levent Bey, günaydın. Merhaba. Ay, ne güzel şarkılar, ne güzel şeyler çalıyorsun arka arkaya gecim. Yani bazen kalkıyorum sabah 6.30'da spor yapmaya, hadi bile yapmaya. Nagihan diyor, nereye yetişiyorsun kocacığım diyor. Kim beğenecek artık seni? Evli barklı adam olarak kızıyorum, ben çalışıyorum diye. Ay, dibimde oturuyor, ben gülleleri kaldırdıkça o da... Tabii kaslar da şişiyor, biraz da terleme oluyor yani. Öyle olunca biz kalkıyoruz sabah, yarım saat sonra tekrar yatıyoruz. Hayvansın Ege. Ne yaptım ben, ağzımı açmadım, bana ne ya? Yani tabii ki insanın ağzında en özel şeylerini de almanın bir yolunu buluyorsun yani. Bir sıkıştırıyorsun orada. Ondan sonra ettiğin laflara bak. Yani insanların ağzından ya alıyorsun bazı lafları. Günaydın dedim ben bir tek ya. Ya ama işte tabii sadece günaydın, ama rüyamda neler ettin neler. Ay, gene mi rüyada gördünüz Levent Bey ya? Yani evet. Şimdi ben bir hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen giriyorum rüyama. Çünkü Nagihan bekliyor. Hemen anlatacağım, devam edeceğim ben. Neye devam edeceksiniz diye sormayacağım lan. Peki. Şimdi dinliyor musun? Dinliyorum. Gitmişim ben. Bir cinayet işlemişim, anlatmak istemiyorum orada. Bir adamı kesmişim yani. Ondan sonra üstümde bir rahatsızlık var. Beni yakalayacaklar mı falan. Tak tak tak kapı çalıyor. Ben de diyorum açmasam mı? Ondan sonra belki de açmam lazım. Bilmiyorum diyorum. Kapıyı açıyorum. Senin üstünde bir napa tipi bir şeyle lak diye eve giriyorsun bana. Bir tokat. Ne oluyor? Sen ağzına ilk laf. Ne yapıyorsunuz la diye bir laf. Efendim diyorum, ne yapıyorsun burada la diyorsun. Ondan sonra saçların böyle uzunca dümdüz, bıyıkların da var. Behzatçı rüyası mı gördünüz? Ya, Behzatçı'nın aynısı ama sen yani hatlar olarak sen. Evet tamam, sonra... Ne yapıyorsunuz la burada falan diyorsun, beni itiyorsun. La sen mi öldürdün bunu, la sen mi böyle yaptın? La ne ya, la ne ya? La yani, la o dizide öyle diyor ya, ne yapıyorsunuz la falan diye. La o, la. La. La. La. Tamam Levent Bey, la. Oğlan ben diyorum, ben öldürmedim, bana bak diyorsun, öldürdüysen seni mahvederim la diyorsun. Ya ben öldürmedim diyorum. Aa, ne alakası var falan derken senin elinde de bir tane telsiz var. Bak diyorsun la. Bu telsizi sana vururum la diyorsun. Vuramazsınız beyefendi diyor. Vururum la diyorsun. Vuramazsınız komiserim diyorum. Vururum la diyorsun. Ay vuruldu vuramaz derken telsizi benim şakama la diye bir indiriyorsun. Anam diyorum şakam. Ya şakam diyorsun sen. La la la la la. Orada beni telsizle bir güzel dövüyorsun. Ağzım burnum şişiyor şişiyor, şiştikçe vuruyorsun. Hoşuna gitti mi la diyorsun. Gitmedi komiserim derken bu gelece la la la diye en sonunda da bana itiraf ettiriyorsun. Orada bölüm bitti. Ay dizi dizi zaten rüyam bitti, sıçramışım. Ne güzelmiş Levent Bey. Ya böyle güzel ne demek acaba rüya, bilmiyorum yani ağza telsizle vurulması. Hayırdır diyoruz yani, hayra hayır, bir güzel haber alacaksınız herhalde yakında, birisi ağzınıza güzel bir Yani kulağınıza güzel bir haber. Güzel mi? Ne kızıyoruz manyak. İyice manyadı bu ettiği lafa bak. Talha Bey çok teşekkürler. Güzel bir gün diliyoruz size. Yani daha işte bir 15 dakikamız var hazırlanmadan önce. Onu değerlendireceğiz herhalde. Ondan sonra belki sarkar bir 20-25 dakikaya. Alo. Duyuyor musun la? La değil ya. Ne la? La la la. Ne diyorsun la? Ya ta hadi ya. Radyo Tülesi'nin sonları sabahlar devam ediyor. İyi kalp insanlara bir kez daha günaydın diyelim. 8.08 saat 31 Mart 2011 Perşembe sabahında. Tatlı bir hava var dışarıda. Bir sabah serinliğini dibinden yaşadık ama o kadar da üşütmüyor. Oktay Demirci şu anda bizlerle birlikte. Günaydın. Ne oldu? Hiç duymuyorum. Ha, duymuyorsun. Ben de mikrofonumdan ses gelmiyor diyordun zannettim o hareketi. Yoo. Duyuyorsun işte Oktay, ne güzeli. Evet. Dudak okuyarak program yapmaya çalışan sanatçımız gerçekten özverisiyle, fedakar davranışıyla dinleyicilerin ilgisini alakasını bir anda üzerinde topladı. Günaydın Oktay. Günaydın, günaydın sevgili Fahir. O da duyduğu kadarıyla katılacak programa. Yapacak bir şey yok. Hoş bulduk. Çıkarıp çıkarıp tak istersen. Bu da duyuyor evet, her şey. Duyuyor. Üstüne geleni duyuyor. Yani. Öyle bir şey var. Bu ne hindir o. Oktay. Evet. Ne yaptınız? Özlemiş misiniz Ankara'yı? Ya özlemişim. Daha doğrusu özlemiş miyiz Ankara'yı? Özlemişiz vallahi. Özlemişiz. Vallahi özlemişiz. Ankara özlenmez mi ya? İstanbul'un en çok nesini seviyorum biliyor musunuz? Nesini seviyorsun Fahir? Ankara'ya dönüşünü demiş miydim bunu? Ne kadar güzel ya. Çok özgün bir cümle. Bunu hiç sen söylememiştin. Ya değil mi? Ya ben... hiç daha önce hiç senden duymamıştım. Hiç senden duymamıştım ben. Çok kez duymuştuk ama. Çok şaşırdım. Bayağı iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Güzel oldu. Hoş geldik, hoş bulduk. Gerçekten de hoş bir stüdyoya, hoş bir şehre gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Fahir iki gün boyunca çok yoğun bir şekilde birlikteydik ve bize dön dolaş hep Behzat Ç çekimlerinde yaşadığın ilginç anıları anlattın bir günlük maceranda. Başına hiç ilginç bir şey geldim diye sormamamıza rağmen uzun uzun anlattın. Eminim yanıp kabulüyorsundur. Gerçi senin istediğin mizanseni yapamadık. Ben hani dinleyicilerimiz bilsinler de yapıldı saysınlar diye bir özet. Evet, şimdi... Biz Oktay'la stüdyoya girecektik. Yani girecekmişiz. Fahir de ne yapıyorsunuz la diye sonradan girecekmiş. Lütfen sevgili dinleyicilerimiz yaptık saysınlar. Yapılmış kadar oldu hakikaten. Çünkü ve, düşünmek bile yeterli diye düşünüyorum. Ve ha, yapılacağının da müjdesini verelim. Programımızın Modern Sabahların gizli gündemi. Bugün gazetelerde falan da şöyle bir baktım ben. Bu konudan bahsedilmiyor ama önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle uzun uzun bahsedilecek. Tamamen dinleyicilerimizin organizasyonuyla gerçekleşecek bir etkinlik. Yani bu olay aslında Alişan Balkoca'nın, bizim eski dinleyicilerimizden Alişan Balkoca'nın daha program devam ederken, o gün program devam ederken başlattığı bir şeydi. Ondan sonra yine bizim artık ne diyelim çekirdek dinleyicilerimizin ben de varımla diyerek netleştirdiği. Sonra Alişan Balkoca'nın bir adım daha ileri giderek mekanı ayarladığı If Performance Hall'da bu pazar günün birlikte Behzat Ç'yi seyredelim mi la diye özetledim. La Baby'ler diye bitti de ben biliyorum. Şu anda da o organizasyon almış başını yürümüş durumda. Evet. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşecek. Ankara ayağı da İF'te. İF'te gerçekleşecek. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara ayağına gelecek dinleyicilerimiz de var. Ve saçı hayranları da var. Bazı yerlerde evlerde falan seyredileceğini duydum ben. Mesela o kalabalığı oluşturamayan insanlar diyelim Bursa'da işte çok toplanamışlar. Dört kişi, beş kişi değişik evlerde. Mekan ayarlayamayabilirler. Tüm yurtta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle hep beraber seyredilecek diye tahmin ediyorum bir coşkuyla. Evet. Dizinin başlama saati 20 diye öngörülüyor ama bizim orada buluşma saatimiz 19.30. 19.30. 7.30'da buluşacağız sevgili dinleyiciler. Hepimiz davetliyiz oraya. Evet. Biz de davetliyiz. Çekilişler olacak. Evet. Şanslı bir dinleyicimiz Besatçı'ya gibi Fahir'i tokatlama şansı var sahnede. Evet, ama yani bir kişi. Bir kişi, evet. Bir veya kişi. İsterseniz onu paralı yapalım. O parayla da böyle bir şey olabilir. Bir ayır kurumuna veya oradan cebe de indirebiliriz. Ya da bir çocuk okuturuz ya. Vallahi hakikaten millet bir sıraya girer. Yani 5 liraya bir tokat atarken böyle işte tabii şey, ki makbuz karşılığında. Şey evet, makbuz tabii karşılığında. Ki. Tabii ki. Yani şimdi biz öyle bağış tabii ki insan verir dinleyicilerimiz ama karşılığında da biz de onlara bu tadı, coşkuyu yaşatalım. Makbuzları. Çünkü yani Ankara'da son dönemde makbuz karşılığı olmadan atılan tokatlar biliyorsunuz evet. Çok herkes dikkat etmesi gerekiyor. Makbuzsuz tokat hepimize atılmış sayılır. Ne kadar doğru söyledin. Belki de açık arttırmayla tokat atılmalı. Bence o biraz daha belki şey olabilir. O zaman ama bir kişi tokat belki atmış de, olacak. Belki de şey olacak yani bir tokat değil de baya baya mesela geceden sabaha kadar beni tokat manyağı yapma şansına Ege, sahip senin olacak. Amacın bir tokat ama tam tokatı yakalamak mı yoksa yani o bir sürü tokat arasından bir tanesini seçmek mi? Yani bir sürü tokat. Şimdi orada kızlar da tokat atar. Yani çok fazla vurmazlar. Zaten hani fire dövenler seven adamlar olacak. Onlar da çok acıtma. Arada bir tane coşkuyla girişen olur ama sonuçta... İnsan sevdiğine hoyrat davranır. Fire eğer böyle hoyratlıktan eğer rahatsız olmayacaksan menü yaparız. Tokatla başlar da aşağıda diğer maddeler olur yani. Zengin menümüzle de hizmetimizle... 100 euroya kadar çıkabilir mesela orada. 100 euro, 200 euro. Şey yani. Dersin yani. Ne temiz bir abimiz olursa neden olmasın iyi giyin temiz. Biraz konuşmanı değiştirmen gerekiyor ama. Niye canım? Kırık bir Türkçeyle konuşursan daha güzel olabilir. Evet onun bir etkisi paket, bir coşku yaratır. Paket içerisinde. Bir kere daha hatırlatalım. Saat 19.30'da 7.30'da pazar akşamı ilk performans oldu buluşuyoruz sevgili dinleyiciler. Zaten uzun uzun da konuşacağız. Sadece tokat değil özel davetli olarak oraya gelecek dinleyicilerimize vereceğimiz hediyeler. Aynı zamanda Fahir'in sevgili Fahir'in Besatçı'dan tanıdığımız Fahir'in bizimle yapamadığı, gerçekleştiremediği mizansenleri hayata geçirme fırsatı. Neydi ya? Abi mesela işte bir sürü mizansen vardı Oktay biraz ne yapıyorsunuz la diye. Ne yapıyorsunuz mesela? Evet. 3 şanslı izleyicimiz sahneye çıkacak. Onlar aralarında konuşurken ne yapıyorsunuz la diyeceksin. Ha, mesela. Veya o savcıyla oynadığın sahne vardı ya onu bize yaptın ya bir savcı oldun bir Fahir oldun. Evet. Bir savcı oldun tekrar Fahir oldun. Mesela zordu senin için. Yani karşında bir iyi bir paslaşabileceğin biri olsaydı. Bizim için de zordu onu. Evet. Ben o gün de söyledim. Bir kez daha söylemek de istiyorum ama bizim için de zordu hakikaten. Bu arada sürpriz hediyeler ben onu da söyleyeyim. Sürpriz hediyeler ve daha neler neler. Sürpriz hediyelerde neler olabilir? Benim işte kupalar, maglar diye tabir edilen. Fahir'in evde kullandığı maglar olabilir mesela. Bu arada bir tane. Dizi ekibinden. Onları radyoya getiriyorum evet. Bizi dinleyen var. Ulan aylardır sabah akşam çekim yapıyoruz. Bir bölümün şu kadar havasını atamadık diyorlardır ama bu yani. Zaten bir hafta yani onu benim atıp atabileceğim elimizdeki malzeme ne kadar? Yani ha yarın öbür gün başka bir bölüm daha olur. O zaman ben daha edepli yayın, davranacağımızı düşünüyorum yani. Canlı yayın pazarlığında lider marka Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Güzel bir şarkıyla coşalım, coşturalım. Hemen ardından da kaldığımız yerden muhabbete devam. Ay aynı güzel şarkıymış bu değil mi? Evet sevgili dinleyiciler bir saniye tabii bu şarkıyı dinleyeceğiz. Bu şarkı o kadar güzel ki onu dinlememiz için biraz zamana ihtiyacımız var. Öyle her şey bir anda olacak diye bir kaidemiz yok sevgili dinleyiciler. Şu anda Modern Sabahların genel temizlik günü. Gerçi bugün bir gün önceye aldık. Haftalık bakım günlerimizi. Yapıldı, temizlik yapıldı Fahir. Öyle mi? Tabii tabii. Aa, hoş geldin. Bakımdan gel. Şimdi niyet kime kısmı? Ya Fahir sen günlerce hazırlan role. Ondan sonra valla o kadar ayarladığımız planladığımız şeyi Ege Kayacan bir anda üzerine alıversin. Gel bari madem geldin o kadar buraya otur ya. Allah Allah. Sevgili dinleyiciler hemen bir küçük oyuncu değişikliği yapalım. Oyuncu değişikliği derken herhangi bir şey değişmeyecek. Gerçi küçük bir oyuncu değişikliği stüdyomuzda dünyanın bütün sandalye gürültüleriyle kutlanan bir şenliğe dönüşüyor. Ya sandalyeler radyonun gizli, biliyorsunuz, kahramanıdır. Hiç duyulmaz. Bizim programımızın özelliği onların da sesini dinleyicilerle paylaşmak. Bu belki arada de o yüzden program bir karşılık buldu. Gerçek hayatta sandalye sesi duyuyoruz. Yayınlar çok böyle rafine bir ortam. Ama gerçekçi bir program olduğundan sandalye sesi olanca coşkusuyla yayınımızda. Evet, utandılar bu... şimdi bak, fark ettiniz mi? Evet evet. Öyle hiç çıkmıyor bak. Kediden bahsedilince hiç sessiz oldu. Kedi gibi oldular hemen. Geçen hafta Habertürk'te bir tane obez çocuk hikayesi vardı ya. Obez çocuk. Obez çocuğun hikayesi diye ya. Sen okumadın mı o yazı dizisini? Obez kardeş, obez kardeş. Öyle bir şarkısı vardı. Resmen obez denilen bir çocuk. Dünya kabul etti bunu. Obez çocuk diye. İşte boyu verildi, kilosu verildi. Ve neydi ismi? Neydi bu çocuğun ismi? Daha önce konuşmuştuk. Ne bileyim, Oktay. Obez Can. Hayır. Obez Gül. Hayır. Kız mı, erkek mi? Kız obez su. Erkek. Obez su. Hayır. Ha şey... Obez Can değilse dur bir dakika. Obez Mert. Ya nasıl unutursunuz, bunu konuştuk yayında. Obez Ali. Hayır ya, öyle isim değil. Obez Ali Bey, Obez Ali Bey diyecekler ileride. Hayır, biraz böyle şeyle birleştirin yani dünyanın. Furkan mı? Efendim? Furkan mı? Çünkü bir dönem bütün çocukları Furkan. Kaç yaşlarında, ona göre bir isim söyleyelim. Kaç yaşlarında? Bakayım. 10-11 yaşlarında. Furkan'dır ya. Furkan'dır o, tam Furkan olacağız ama. Furkan değil maalesef. Çinli. Ha şimdi mi? Luciao ismi ama lakabı önemli. Resmen obez mi? Ayı boğan mı? Resmen obez aldığı bir ünvan. Hayır. O senin dediğinde değil. Dinleyicilerimiz hattımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Oğuz ben. Oğuz Tosun Emi demek istiyorum hemen. Tosun Emi mi? Tosun Emi. Bravo Oğuz Bey. Evet. Valla siz olmasanız. Vallahi bravo hakikaten ya. Ben hiç haberim yoktu böyle Tosun Emi'den. Siz yoktunuz galiba. Ya siz ya Fahir Bey, ikinizden biri yoktu zaten konuşulurken. Aa, evet ya, doğru ya. Ege yoktu. Valla bizim yerimize siz hakikaten takip etmişsiniz. Vallahi ben yedek oyuncu, her zaman oradayım. Süpersiniz. Çok teşekkürler Oğuz Bey. Rica ederim. Güle güle. Tosun Emi, vallahi dinleyicilerimizi tebrik etmek lazım. Çalan telefonlar da bir anda durdu. Ben de niye çalıyor, hayırdır falan diyordum. Ben hiç anlamamışım Tosun Emi'yi. Tosun Emi'nin son durumunu ben vereceğim. Hemen kaçacağım ondan sonra. Geçen haftadan bu yana 3,5 kilo daha mı aldı? Evet, tebrik ederim. 2 kilo daha almış Tosun Emi. 62 kilo ağırlığında şu anda. Yazık ya, o yani gidişat iyi değil. Şimdi biz burada gülüyoruz falan da çok ciddi bir sağlık meselesinden bahsediyoruz ama... Ona dikkat çekmek için zaten canım işte. Bu obezite işte böyle bir... Bak, iki tane garip hastalık var dünyada. Bir tanesi obezite. Ham hum yiyorlar, sonra da hastayım diyorlar gibi bir yaklaşımı var insanların obeziteye. Maalesef ne olduğunu anlamadılar. Götürüyor abi, bir buçuk söylüyor, sonra da obezim diye geliyor bize ağlıyor diyorlar. İkinci garip rahatsızlık da seks bağımlılığı. Yani ikisi de aynı gülme. Şekilde bakılıyor işte. Hayır, gülme. Abi hamum ondan sonra gele ya maalesef seks bağımlısın diye. Biz de bağımlı olun falan gibi bir düşünce var ama bunlar... Ya yani seks bağımlısı doğulmaz, seks bağımlısı olunur diye biliyorum. Yani bir çaba... Doğuyordur adam, hiç durumu yokken seks bağımlısı olan adamın dramını da bir gün yayınlar. Ben ya, seks bağımlısıyım ama tık yok falan diyen adam da vardı. Onun durumu zor esas. Obezite de öyle bir şey yok da. Mesela seks bağımlılığı hep ünlüler üzerinden bizim önümüze geliyor ya. Öbürlerinin durumu yok demek ki onlar seks bağımlılığı dediğiniz... Ünsüz seks bağımlıları mı? Ünsüz seks bağımlısı sapık oluyor. Yani vardır belki onlar da kendi... Hayır, sapık olarak şey nitelendiriliyor yani. Ama... Ya da kendi halinde bu adamın herhalde midesi bozuk diye de nitelendiriliyor olabilir. Habire kalkıyor tuvalete gidiyor falan diye de konuşuyor olabilirler onun hakkında. Ya çok çeşitli çok musibetler var. Evet, hakikaten ya. Dünyamızda neler görüyoruz. İşte her gün gazetelerde okuyoruz, televizyonlarda seyrediyoruz. Ben bu tip hastalıklardan muzdarip olanlara acil şifalar diliyoruz. Evet. Ve rock and roll'la devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ya tam da rock and roll değil ama gene gitar var işte. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Adam birinin kızını kaçırmışlar. Hep bir pas atıyor sana, hiç şey yapmıyorsun Fahri. Adamın birinin değil, DJ'in kızını kaçırmış deseydin o zaman her şey hatta bulacaktı. Şöyle dersen daha güzel. Bak, doğru pas atamadık. Hatta şöyle demen lazım. DJ'in kızını kaçırmışlar. Eda tiplemesiyle. Eda tiplemesiyle şu anda Oktay Demirci'yi dinledik. Hatta bazıları seni canlandırdığımı düşünüyorlar. Sonuçta yani. Evet, ha kızım var diye. Evet. Hem de o yaşlarda benim de kızım. Aşk olsun, ben açıklama yapacağım. Benimle işte benim de beklediğim fırsat bu ya. Savaş ay durumuna düşme fırsatı mı? Hayır, benimle alakası yok bu adamın diyeceğim. E canım, o filmin başında, dizinin başında veriliyor zaten. Gerçek kişilerle falanla filanla fıstıkla hiç üstünüze yani olmayın. Özellikle orada Ege'nin, ben kafasındakini biliyorum. Özellikle Ege Kayacan'la ilgisi yoktur yazması. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Öyle dedirteceğim. Ne alakası var? Ben bu tip bir insan değilim. Mahkemeye vereceğim diyor. İyi. Mahkemelerde süründürdür bizi. Madem mahkeme dediniz. Evet, Oktay mahkeme deyince bu konularda adliye muhabiriniz Oktay Demirci. Gerçi yargıya intikal etmiş bir konu ama Silvio Berlusconi'nin Bunga Bunga adlı seks partilerinin görüşüldüğü dava devam ediyor. 6 Nisan'da başlayacak yahu. Orada İtalya'da ne torpil dönüyormuş biliyor musun? Ya bir celseye katılayım, bir celseye katılayım, ben de dinleyeyim falan diyor. Ya kapalı kapılar ardında yapıyoruz diye böyle çok az seçkin hakimlerden böyle tabii, tabii. Onlar da grup oluşturmuşlar. Nezih bir davetli kitlesine göre. Veriyorlar. Her davada baştan anlattırıyorlarmış. Nasıldı şimdi, nasıl yaptınız diye. Korkunç. Ve de şeyliymiş. Davetiye gitmeyen kişi gelemiyormuş. İşte davetiye giden isimlerden birkaçı belli oldu 6 Nisan'daki dava için. Kimler var efendim? Ünlüler var. Daha kimler? Kimler var? George Clooney. Şahit George Clooney. Şahit olarak yazdırmışlar ya. George Clooney'yi. Şahit George Clooney. Şahit George Clooney. E biz de Hollywood yıldızları yazdırsak ya bazı davaları. Yazdırmak. Gelmek zorunda mı şahit yazdıracak? Rezervasyon tipi bir şey mi düşünüyorsun? Bilmiyorum da öyle bir, ne güzel ya İtalyan mahkemesine Hollywood yıldızı çıkarmak. George Clooney ne yapacak şimdi? Eğer benim üstüme biraz daha oynarsanız, tamam mı? Belki buradan bir kanal açılır. Senin da. Sen de şahit yazarlar diyorsun. Yarın öbür gün bir şahit yazılır. Ben de oradan bu arkadaşlarla beraberiz gibi gireriz diye düşünüyorum. Doğru yani, aslında biraz uzun bir yol olsa da mantıklı. Burada birkaç program boyunca Fahir Behzatçı'ya da oynasın dedik ve bu gerçekleşti. Fahir şahit yazsınlar dersek de çok şey olmaz. Ama canım herhangi bir dava. Bugün mahkemem var diyerek çıkarsın buradan. Bir gününü şeyde adliyede geçirsin. Keşke düzgün bir şey isteseydik şu yani. Yayından demek zorunda kalabilirsin Fahir. Evet ya lütfen, ben böyle işte sürmek istemiyorum bu yaştan George sonra. George Clooney ne yapacak yani? Böyle gittik efendim, böyle böyle. Partilere gidenleri böyle işte şahit olarak çağırıyorlar. Berlusconi şeydi. Böyle böyle yaparken iyiydi şimdi... Tanık mı oldun demeyecek mi? Ama o da zaten hanım arkadaşıyla beraber gelmişti. Ha, ben de hanım arkadaşımla beraber gittim. Çok nezik bir aile toplantısında. Ha, onu dedi. Sonra başka şahit de var. Ronaldo var. Cristiano Ronaldo. Şahit Cristiano Ronaldo. Onu da çağıracaklar. Bak ama ben ondan şey yapıyorum. Kadın kaleciye penaltı attım efendim. Başka bir şey yapmadım mı? Öyle bu arkadaş vardı diye. Oradaki genç kızlardan birisi o kaleye geçti. Ondan sonra hatta şalvar tipi bir şey giymişti böyle. 3 penaltıyı da gol atana hatta bir paket portakal suyu veriyorlardı diye öyle bir şey var. Bugüne kadar mahkemenin görüp görebildiği en şık insanı şey yapacak Ronaldo, canlandıracak herhalde değil mi? Yani böyle bir mahkemeye giderken başımıza bir şey gelmesin, şahit yazdırdılar bize ama falan diye gitmez herhalde. Her giyinir güzel grand tuvalet. Hayır, bir de normal şartlar altında adamın da yerine koy kendini ama George Clooney öyle bayıla mı gidiyor partiye? Başbakan davet edince mecburen gitmek zorunda kalıyor efendim, gibi. Başbakan çağırınca mecburen şey yaptık. Bir merhaba demeye gideriz mecburen hayatım. Mecburen o memelerini sallayan kadına da şöyle bir mecburen bakmak zorunda kaldık. Yani bu tabii ülkeler arasındaki diplomatik ilişkiyi de zedelememek adına yapılan şey. Ama böyle bir görev düşerse bize de. Biz de seve seve. Tabii ki. Ama yani seve seve değil ama tabii ki görevin verdiği sorumluluk bilinciyle. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Buyursunlar efendim, macera dolu dünyamızda neler oluyor, neler bitiyor. New York polisi alarma geçti. Alarma, alarma, alarma. New York polisi neyin peşinde? Bir New York polisiyesi. New York polisiye sayı. New York polisi neyin peşinde olabilir? Üşüme geldi. Üşüdüm vallahi, üşüdüm ya. Bana da titreme geldi. Ama senin şeyin değil Fahir. Benim değil. Onu da yani lütfen. Evet, onu da söyleyelim. bir Ankara polisi CSI diye dinleyicimizden bir gelen tanesi, evet. İsim vermiyoruz. İsim vermiyoruz. Sıyrılabilirsin. Sıyrılabilirsin. Sıyrıldım, sen sıyrıldım, yani. Sıyrıldım ama New York polisi sıyrılamadı. Neyin peşinde? Neyin peşinde olup Oktay biliyor gerçi neyin peşinde. Adalet olur. Peşinde mi? New York polisi tabii ama hayır, New York polisi adaletin peşinde değil. New York polisi ona suçlu diye birisi söyle onun peşine düşer. Kurtadan peşinde. Yaklaşıyor sıcak Oktay. Ben bildiğim için söylemeyeyim. En son güvercinlerin peşindeydi New York polisi. Güvercinler şehri çok kirletiyor. Kirletiyorlar, falan kirletiyorlar. Yine bir hayvan oldu. Sincap. İpucunu verelim. Değil. Neyin peşinde? Korkunç bir hayvan mı? Yeri geldiğinde bazıları korkunç. Bazıları çok korkuyor bu hayvanı. Bazıları çok seviyor. Palyaço diyeceğim, hayvan değil. Bazısı sever, bazısı korkar. İstiklal'de Oktay'a bir palyaço geldi. Oktay bir korktu. Hadi ya. Vallahi bir korktum. Depar attı bana palyaço. Duyuru mu dağıtıyordun? Hayır. Bir yere serbest gitmeye palyaço. Çalışan palyaçoymuşum eğerse. Adres sormaya mı geldin? Hayır. Yani karşıdan karşıya geçmeye çalışan ama deparla geçmeye çalışan palyaço ama. Deparcı palyaço yakalandım diyorsun. Deparcı palyaçonun en korkutucu tarafı tam benim önümde fikir değiştirmesi oldu. Çünkü durdu ve geri döndü. New York polisi neyin peşinde? Tamam, neyin peşinde? Tamam lan. Ne bağırıyorsunuz ya? Şurada bir şey yapalım diyoruz. Aksiyon yapalım diyoruz. New York polisi kobra peşinde. Amerika'nın New York kentinin Bronx mahallesinde. Ondan da korkan var. Seni de var. Da var. Cuma günü kaçan bir Mısır... Tek bir kobra peşinde. Tabii. New York kobralar... Tek bir kobra peşindeler. Ama kobra gibi kobraymış. Ya evet, yetkililer polisin 50 santim uzunluğundaki kobrayı İyi. Her yerde aradığını duyurdu. İyi geldim. Hayvanat kobrası. Bahçesi yetkilileri kobranın yaşı gereği ince olduğundan yakalanmasının... İtalyan kobrası. Bir dakika, kobralar yaşlandıkça inceliyor mu? Hayır, yaşlandıkça toplaşıyor. İnceldiği yerden de en son kopuyor. Hayır canım, top kobra var. Genç olduğu için ince. Bölge müdürü kobrası. Bölge kobrası mı? Eyalet kobrası. Orada en büyük kobra eyalet kobrası. Top kobrası. Hayvanat bahçesi yetkilileri genç olduğu için ince olur, yakalanması da zaman alır demişler. Ama yakalandı mı da. Zaten New York polisinde öyle bir şey vardır. Zor olan zaman alır, imkansız başarmak zordur. Bu arada 30 dakikamız doldu diye uyarı olarak atlar. Twitter'da 35 bin takipçisiye ulaştı kobra. Ne yazıyor? Sla. Valla hakikaten 35 bin kişi takip ediyorlar kobranın an be an birbirleriyle mesajlaşıyorlar. Bir tane birisi kobra. Foursquare mi kullanıyormuş kobra? Valla ne kullanıyor onu bilmiyorum. Biz öyle Foursquare, Morsquare bilmiyoruz. I just became the cobra of Times Square gibi. Bak bu adam çok with two others. Öyle bir onu yakalaması da kolaydır ya. Ya kobra dediğim bunların sevdiği bakarım. Bir şey vardır ya. Kobranın mı? Kaval. Kobranın korktuğu bir şeyi ben biliyorum. Ne oldu, niye çekindiniz? Ne diye sormaktan niye çekiniyorsunuz ya? Ne bileyim, kobranın biraz korktuğu şey belli, yalan. Yalandan korkmak, çünkü kendim de yılan olduğumda yalandan korkarım demiş. Bir de kayahan diye biliyorum. Kayahan ya. Evet. İki şey. Bir de gelincik. Üç şey. Hadi ya. Tabii gelincik daha korkar. New York Belediyesi zaten özel sipariş vermiş. Gelincik siparişi. Dünyada en yanlış adlandırılmış hayvanlardan biri gelincik. Onun ne, niye gelinciğin öyle? Gelinciğin bir çeşit kelebek olması lazım. Ben buradan sesleniyorum. Evet, yani beyaz ülkemizde beyaz çok fazla gelincik var mı bilmiyorum da. Nerede gelincik var mı? Ülkemizde. Aa, olmaz mı canım, var tabii. Ülkemiz gelincik ama cennetiydi. Ama mini boy gelincikler var. Ben hiç öyle gelincik diye bir şey duymadım bugüne Allah kadar, ama yani bir gelincik denen hayvanın bir kelebek türü, beyaz bir kuş türü olması lazım ufak. Yani beyaz bir serçe olsa mesela gelincik, ama bu zaten yırtıcı pis bir hayvan gelincik. Hatır utur affedersiniz. Koca... İsmiyle hiç uyuşmayan. Hiç. Ben Anadolu'da biliyorsunuz yıllarca bu tip araştırmalar yaptım. Çeşitli evlerde Anadolu yaşayan... kobrası diye bir şey mi var? Hayır, gelincik olduğunu biliyorum. Ha, ve Anadolu o gelincikleri kovmuyorlar evden, yılan gelmiyor diye. İlan gelmesin İlan diye. Ve çamaşırları karıştırdığını biliyorum ben gelinciklerin. Öyle bir özelliği var. Evet, bu geniş kültür, genel kültür yelpazesinde. Maymunlar da ansiklopedileri devirilmiş raftan. Bana anneannem öyle demiştim. Niye maymunu anlıyoruz ya baby dediğim zaman. Kitapları atar aşağıya falan gibi bir laf etmişti. Evet, genel kültür yelpazemiz genişledikçe genişliyor. Evde maymun beslemenin zorluklarına da değindikten sonra isterseniz hep birlikte Jamiroquai ile coşalım. Jamiroquai. Life life. Jamiroquai. Aman aman demeyi birinize bırakabilirim isterseniz. you. Ha, aman aman demiyor mu artık? Geçti. Hadi ya, gazete okuyordum o sırada ben. Gazete okuyordunuz demek. Çok hoş. Gazete okuyordum lan. Buyurun efendim. Ay, biliyorsunuz yakın bir dönemde bir evlilik haberimiz var, biliyoruz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir daha lağlı konuşursan beni uyarır mısınız? Bugüne kadar sana yakışmıyor ki zaten. Hem yakışmıyor hem kendimi çok nezih konuşan bir insan olarak konumlandırmaya çalışıyorum lan. Yerim yerim. Kıyamam la sana. Tamam mı, öyle yapın bana. Kıyamam sana la. Ya hakikaten Şaşkın Prens'i bugün gazetelerde görüyoruz. Şaşkın Prens'in işi zor. Fahir Öğüncü'nün haberi. Ya İngiltere Prensi Harry. Harry mi? Evlenecek olan mı? Hayır, William evlenecek olan. İşte William evlenecek olan da aynı aileden diye ben onu sırf da sırf kıskançlıktan haber mi yaptırmış abicim, kendisiyle ilgili? Bu Harry dünyanın dört bir yanından çok değişik dillerde artık darısı başınızayı duyacak düğünde. De ki duyuyor, adam kutba kaçmış. Bu şeyde duracak, kapıda duracak, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Darısı başınıza. O kadar haklı yanda ben diyorum. Darısı başınıza diyor efendim. Sizinkini ne zaman gel? Seneye de sizinki. Japonundan Hintine. Şimdi William, seneye Harry. Afrika liderlerinden her taraftan bunu duyacak. Tamam, ürktün mü? Tam 100 dilde I love you demeyi biliyorum diyen adamdan sonra darısı başınıza demeyi gitmesin demeyi abi biliyorum. Sırf bu korkusundan dolayı biricik biraderin düğün törenine gitmesin hakikaten mi? Ha, olmaz, gitmesen olmaz. Ne ama yapacak da acaba Harry ya? Yani Harry bence herkes William'ı konuşuyor da. Prensese yenge diyen bir adam olacak. Ne durumda olacak? Düğün sırasındaki halini merak ediyorum ben. Ya düğün sırasında ne olacak? Hiç büyük oynamamış. Hay, takıları toplama şeyi falan o kız kalmaz. O kız tarafından zaten. Her büyük ne ihtimalle alkol. Masa oturum düzenini falan yapar herhalde Harry. Belki kılıçlı mılıçlı bir şey vardır. Sonuçta bunların İngiliz şövalyelik şeyi falan var. O böyle da olabilir. Belki kılıç altından giriyorlardır da baş kılıç. Baş kılıç da onlar yine görünen şeyler. Mesela eniştem gel çok bozulmuş, 6 numaralı masayı aldım diyen adam o mu olacak? Ya yok, ona arkaya düşmez ya. Ona düşmez ya. Vallahi ona düşmez ya. Döndürmeli masa teknolojisi olsa. Bu şeyle falan ilgilenir. Ortalıkta koştur. Pasta. Pasta geliyor. Gelsin mi? Abi bak orada seslenecek. Abi pastayı getiriyor. Hemen oradan pasta. Volkanları yakın. Ondan sonra oradan telgrafçı gelecek. Telgrafçıya koşuk. Telgrafçı geldi. Bu pıtı pıtı pıtı. Aa, bahşişi veren adam olacak ya. Yani. Canım ya, bu bestidir ya. Acaba babadan da isterler mi? Esas baba prens diye. Çünkü esas prens baba. Benim bildiğim kadarıyla orada herkesin bir durumu var. Evet ya. Ve yani öyle 20 pound 50 pound değil, eyalet ve ünvan isteyebilirler. Sonuçta efendim. Bıçak kesmiyor. Beni bir sör ilan ederseniz belki keser diyebilirler. E tabii canım, öyle bir etkisi de vardır. Sadece kraliçe değil, kraliçe el vermiştir sonuçta Harry'e. Hı hı. Onu kullanıyordur. Elden ele diyorsun. Aa, babaannem gil bana el verdi. Ben de bu eli sizin üstünüzde telgrafçıyı orada ya da bıçak kesmiyor. Aldı o bıçağı, tık tık tık. Kraliçenin el verdiği ölçüde elde bir şeyler yapacak. İngiliz olmadan şövalye olma şansın var mı? E var tabii canım. Bir tane sana söylesen. Dış şövalye mi? Dış şövalyeler de sarayı iyice bozdu. Şankaneri o gene Birleşik Krallığa bağlı gibi görünüyor ya. He, sen böyle mesela Alman Türk şövalye. Hayır, şey veriyorlar. Alman değil ya. Hayır. Ben kendimi soruyorum. Ne Alman'ı karıştırıyor? Bir dakika. Şey veriyorlar ya. Dışarıya ya? Bir yeriye veriyorlar ya. Kime verildi? Hani bana biriniz gösterin, ben idol olarak kabul edeceğim. Sir. Dinleyicilerimize de soralım. Sörleri takip eden var mı onu bilmiyorum. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Erkan benim ismim. Erkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Yolda mısınız şu anda? Hayır, spor yapıyorum. Spor yapıyorsunuz. Tebrik evet ederiz. Sabah coşkusu mu? Bu ne enerjidir Erkan Bey? Ben futbol dünyasından iki örnek verebilir miyim? Ha tabii ki. Mesela Sir Alex Ferguson var. O da İskoç'tur. Ama onlar galiba bir Birleşik Krallık falan evet filan gibi bir şeyden. O zaman şey var. İtalyan Zola vardı mesela. O da Chelsea'de oynamıştı. Onu da Sir yapmışlardı. Aa öyle mi? Hadi ya. Evet, evet. Ama aa, şey süper haber oldu bu Erkan Bey. Şey yapmış olabilirler mi? Ama ben de sizden oldum diye İngiliz vatandaşlığına geçmiş. Buradaki gibi mesela Kazım Zola diye oynatmışlardır. Yabancı futbol orada bıraktı ama Sir'dü yani. Sir Erkan Bey, evet. Cantona'nın var mı Sir'lük ünvanı? Cantona'nın bilmiyorum. Çok acıydı. Belki de ona vermediler hiç. Yoktu değil mi? Öyle bir, evet. Evet. Bir terbiyesizlik yapmış kraliçeye de birinde. Son dönemde yok. Verilseydi Cantona'ya verilirdi yani şeyde. Erkan Bey, bu Zola İngiltere'de oynadı diye Sir lakabıyla anılıyor olmasın? Bizde de Senior var ya mesela. Yani ama hep basında da falan hep Zola'yı söyler diyor. Söyler diye geçer. O zaman bundan sonra hedefim Zola. Çok teşekkür ederiz Erkan Bey. Kolay gelsin size. Zola'yı hedef olarak seçen son yüzyıldaki tek radyocu olduğunu bir kere daha söyleyeyim. Bir şey vallahi, bu lafı eden son adam oldun Ege. Spor yapana ne denir? Kolay gelsin mi denir? İşiniz, elinize kolunuza sağlık. İşiniz gücünüz rahatsız etsin deniz. Denmez öyle uzun halterin altındaki. Ne de bol, lazım? En kısa zamanda kardiyoya geçmenizi başarılar dileriz. Başarılar demek lazım aslında. Başarılar aynen. Denir mi? Rekabet sporu yapmıyor ki. Doğru. En kısa zamanda kardiyo aşamasına geçmenizi dileyelim. Kardiyo yapıyordu zaten. Koşuyordu büyük ihtimalle dışarıda. Zımba gibi devam edin mi denir? Evet. Aslında devam denir. Ya. Değil mi? Yok canım sen onun şey yani değilse şey askerdeki gibi. Erkan Bey kolay çok teşekkür ediyoruz. Devam. Diye. Ama şimdi sporu... Başarılarınızın devam... Yok spor yapmak zaten bir şey o bir başarı değil yani onun öyle değerlendirilmesi. Şey bas bas bas bas bas bas denir mesela. Adam ağırlık basıyorsa. Adama. Meçteki adama. Bas bas bas bas bas. Koşan adama koş koş koş koş koş koş denebilir. Fırla fırla fırla durduğun kabahat denir. Ya mesela bir şey aldıracaksan adama... Terin soğumasın devam et kardeşim. Ha terin soğumasın bak güzel. Imıllı terlerin olsun bak. Ne kadar hem bir yandan samimiyet hem bir yandan böyle bir evet. Hoş bir temenni. Ben nereden geldim ya buraya? Ben nereden geldim? Buraya nereden geldim derken bu konuya nereden geldik? Ha Harry'den geldik. Harry kendini kutba verdi. Kutuplara. Kutuplara gelesin. Ya bir soytarı gibi kıyafet giymiş böyle kutuplarda denize giriyor. Hakikaten insan... Ama öyle dedin mi Fahir? 10 gün sonra abinin düğün töreni var. Senin ne işin var kutuplarda? Kutuplarda bir prens olarak senin ne işin? İşten kaçıyor o zaman bu Harry. Belki çok özür dilerim ama. Lazımdı demiş. İşten kaçıyor kutba gitti. Adam kutba gitti sırf davetiye yazmamak için diye. Yok laf ya. Çıksa ben inanırım yani. Yardım toplamak için yapmış şimdi adamın da aklını. Düğüne mi? Yok ya düğüne ne yardım ya? Düğüne toplamıyorsa nedir yani? İşte orada. Mesela yani, senin ilk önce abinin düğünü var. Evet canım öncelikle aslında senin bir kardeş olarak görevin bu noktada. Acaba... Bir insan kardeşliğini hayatta birkaç kere gerçekleştirme şansını yakalar. Bunlardan birini de düğün. Hatta en önemlisini de düğün. Elinin tersiyle itiyor. Sinirlenme yani falan. Eğer hayır toplayacaksa orada davetiyeye ufak bir not. Lütfen çiçek yerine falanca vakfa bağışta bulunun. Acaba kutuptaki şeyleri davetleri elden mi vermek istedi davetiyeleri? O da olabilir. Bu çocuğu göndermiş olmasınlar bir koşu git şu davetiyeleri doğru. Ver gel diye. Elden de. Darısı başınıza diyecekseniz buradan söyleyin demiş. Oyunculuk bir yolculuk. Merhaba sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.31 oldu. Bundan yıllar önce oyunculuk bir yolculuk sloganıyla yola çıkıldı. Ve Behzat Ç'de başrolü, yani bir bölümle başrol dengesini değiştiren bir oyuncu. Yani öyle değil mi? Başrol demeyeyim çünkü de. Çünkü böyle dersek bir daha rol vermezler gibi bir şey. Dengeleri alt üst eden. Dengeleri alt üst eden evet. Yani. Başrol kavramını sorgulamamızı gerektirecek bir oyunculuk. Fragmana tepeden giren. Evet. Ya da yolculuk mu demeliydim onu da bilmiyorum. Fahir Öğünç de 25. bölüm mü ne? Kaç? 27. 27. bölüm. Bu rakamı bir yere yazın diyorum. Bir yere yazın hatta bir yere yazın ama boş yere de yazmayacaksınız çünkü 27. bölüm gerçekten hepimiz için sadece bizim adımıza değil hepimiz adına önemli bir bölüm olacak. Ne yapacağız o bölümü hep beraberce mi izleme performansı oldu izleyeceğiz. Pazar akşamı saat 7.30'da mekan benim bizim benim diyorsun yani anladığım kadarıyla. Yo, estağfurullah öyle değil de hani evde mekanda da ortaklar var dizide de ortaklar var diyorsun. Yani. Yani şimdi ev küçük o kalıyor. Daha böyle rahat rahat. Bir de yayıntısı da çok oluyor. Evet, bir de yani. Ev senin üstüne değil ya Fahir. Kaç kişi girecek ayakkabılarıyla. Yani, evet. Yani proje senin. Çocukların hakikaten. Doğum gününü dışarıda yapıyorlar ya. Evet. İşte onun gibi düşünün aynı mantalitede. Bir başka dinleyicimiz tabii böyle bir evet, Alişan Balkoca'nın, organizasyonu diyelim. Ahmet Sandan sonra Alişan Balkoca geliyor şu anda benim şu anda gözümde. Başka isim yok yani. Sonra dediğim de zamanlama açısından yani böyle bir şey açısından değil. Önce o vardı sonra Alişan Balkoca. Hakikaten sevgili dinleyiciler saat 7.30'da bir kere daha hatırlatalım. Pazar akşamı ilk performansı olduğumuz Behzat Ç'nin 27. bölümünü izlemek için hep beraber. Gecenin özel davetlisi olabilirsiniz. Saat 7.30 diye netleşti. Hı hı. Mekan zaten belli. If Performance Hall. Herkes Fahir gibi giyinerek geliyor. Aa, evet. O kadar beyaz ceketli adam nasıl? Evet doğru. O kadar beyaz dressing ceketli code diyor Ege ya. Dressing code. Dressing code verelim o zaman. Boğazlı yaka kazak. O zaman ilk şifreyi veriyorum. R. Nasıl yapacağız onu? Programın sonuna kadar dressing code'u buradan takip edeceksin. Özel davetli olma imkanı mı diyorsunuz? İmkanı evet. Yani evet. Çünkü herkes o gün Fahir Öğünç gibi giyinecek. Kolay sevgili dinleyiciler, bu ayak bileğini gösteren çoraplar giyerek gireceksiniz. Evet ya, dressing kodu olsun ya. Başka ne olur? Soket çorap yani. Seni tanımlayan bir giyim anlayışı var mı? Ben genelde... Marka yani. Marka. Giydiğiniz şeyin markası görünür olsun. Mesela senin ne yazıyor tişörtünde? Lambretta. Anlamadığımız bir şey. Evet. Hiç anlamsız bir şey. Yani gene bilinen bir şey olması lazım. Onu halletmeleri lazım dinleyicilerimizin. Bu genel gelecek herkes için. Onun dışında ne tip atraksiyonlar olabilir? Bu tip organizasyonlar da her zaman yapılmıyor. Evet, her zaman yapılmıyor. Biz o geceye damga vuracak bir takım faaliyetler için bize fikir verecek dinleyicilerimize ihtiyacımız var. Telefonumuz 210-30-30. Ne tip aktivitelerle o geceyi ölümsüz yapabiliriz? Şu yapılabilir, bu yapılabilir diyenler de bize şey özel yapabilir. Özel davetli olma özel şansı yakınsına. Özel davetli şansı olabilir. Benim aklıma ilk etapta gelen dressing code'du. Onu da paylaştım. Başka şeyler de çıkar diye umuyoruz. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz? Seni arkadaşım tabii ki. Oo, hoş geldiniz Emre Bey. Bu aralar bir şeyle mi uğraşıyorsunuz? Bir kaynak falan. Ha, tamam, şimdi sesiniz düzeldi. Evet. Yok, siz bir taraftan da dolgu mu yapıyorsunuz? Ben. Peki, ben o tarafa doğru yürümeyeyim. Orada biraz inşaat çalışması var da kampüs içinde. Sizin de topunuz mu kaçtı inşaata? Yok, top kaçmadı da o taraftan gidip yolunu almayın. Oradan geçiyor diyeyim. Gene bir özel şey düzenlemeyelim Emre Bey'in veda partisi diye. Buyurun efendim, ne tip aktiviteler var aklınızda? Benim aklımda pek bir aktivite yok. Sadece ben o tarihlerde Hırvatistan'da olacağımdan katılamayacağım. Ama tam... Hırvatistan'dan bir şey ister misiniz la diyecektim size. Çok kötü zamanlama olmuş yani. Tam evet. Pazar günü. Kötü zamanlama şöyle oldu. 40 yılda bir. 2011 yılında şu anda ismini hatırlamadığım bir futbolcumuzun taklidini yapmanız kötü zamanlama oldu. Hatta ben şöyle söyleyeceğim. Yanlış zamanda yanlış yerde bulunmak yanlış gerçekten zaman. Bu. Emre Bey, isterseniz şey esprisini yapın. Kedi nereye giremez esprisini yapın. Hırvatistan'a gidemeden önce. Alpay. Ha. Futbolcu Alpay taklidiyle bizimle birlikteydi. Kedi nereye giremez? Pist. diye hani espriyi de ben yapmış çok oldum. Çok kaliteli espriymiş Ege. Peki ne yapacaksın Hırvatistan'da? Eğitim amaçlı. Yine bir seminer. Yine bir seminer, yine bir eğitim. Seminer. Evet. Ya aslında tabii alttan alta bir şey amacımız da var. Hani en son tabii Twitter'dan takip ediyoruz. Fahir'in nerelerde saç kestirdiğini. Aynı dükkanlara gidip saç kestiriyoruz. Berberlere gidip. Hırvatistan. Bundan sonra ahireki hedefim Bulgaristan ve tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi. Besatçı. Aynen. Peki. Sıralama doğru çünkü. Fahir'in adımlarıyla ilerlemek bugüne kadar size ne kazandırdı ne kaybettirdi? Onu da bir özet geçersiniz hemen. Şöyle bir düşünüyorum da Ege. Yani hiçbir zararını görmedim diyebilirim. Çok güzel. Teşekkürler. Çok güzel. Teşekkürler. İyi eğlenceler. İyi yolculuklar Emre. Size de iyi eğlenceler. Evet Fahir, gerçekten biraz... de bir rol model olduğun ortaya evet, çıkıyor. Tabii yani bizim maalesef sanatçı olarak sadece oyunumuzu yaparız. Bir saniye Fahir, bir saniye. Evet, bir günaydın saniye. Efendim. Tamam, sanatçı, olarak sadece, sanatçı olarak sadece bizim toplumda kanaat önderliği rol model ve bir şey daha söyle Oktay. Soket çorap mı diyorsun? Ve soket çorap. Soket sırasıyla. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Günaydın Irmak ben. Hoş Irmak geldiniz hanımefendi. Ne yapıyorsunuz? İyiyim. Ders çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Biliyoruz, takip ediyoruz. Ne kadar ders çok ders çalışıyorsunuz Irmak Hanım. Hakikaten ya. Bütün Bilkent'in sorumluluğunu kızcağızın üstüne yüklemişler gibi. Mezun hukuk olabilmek için. Valla mezun olunca havada kapacaklar gibi geliyor size. Ya inşallah. Çünkü yani herkes, çalışkan öğrenciler ne yapar? Dersini çalışır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hem ders çalışıyorsunuz hem bunun PR'ını yapıyorsunuz. Yani radyolardan, internet ortamlarından. Sadece ders çalışmıyor, doğru. Evet yani o yüzden bence havada kapılacak öğrenci tabii mezun adayısınız. Çalıştığımı bilmezlerse evet. Hiçbir manası kalmaz. Yok, yeni dünyanın şeyi o zaten. Yani hiç çalışmasa da notlarını bilmiyoruz. Irmak Hanım'ın çok çalışkan olduğunu biliyoruz sadece. Öğretmenler çok çalışıyor kız. Yani oradan yuvarlıyor. Ama gayretli diyebiliriz. Ay, hiç öyle olabilir mi? Bence çok sinsi de olabilirsiniz yani. Ben oraya çalışıyorum, yazayım da. Hocalar okur, bir şey yapar falan düşüncesi olabilir. Zaten Twitter'da öğretmenlerimiz var işte. Onlar görsün diye biraz da. Aa, evet, ya, hakikaten güzel. Vallahi yeni dünyanın kodlarını çözmüş genç sanatçılarımız. Aynen öyle. Irmak Hanım, geliyor musunuz pazar günü? Geliyorum. Hem de çok önemli bir sorum olmasına rağmen. Yahu valla PR bitmiyor. PR. Kaçta sınavınız? 17.40'da. Tamam, o gün çalışırsınız. Erken kalkıp çalışırsınız. Öyle yapacağım. O gün akşam hem uyumayacağım artık. Şey yaparsınız, bir kütüphaneden tweet atarsınız. Bir şeyden, bölümden tweet atarsınız. Çalıştığınızı gösterirsiniz. Peki ne yapalım o akşam? Bir teklifiniz var mı? Ya biz şimdi, ya dün akşam Twitter'ın halini gördünüz. Fahir'in hayranları bir anda coşkuyla tweetler atmaya başladı. Estağfurullah efendim. Ki küçücük bir fragman da böyle oluyorsa diziyi... Dünya ne hale gelir bilemiyorum. Ki benim anladığım kadarıyla o hayranların bazıları hiç radyo programını falan da dinlememişler. Yani Behzat Ç'den takip eden çok yeni bir kitle, yeni tanıştığımız da bir kitle. Fahir'i tanımayan insanlar da böyle bir anda. Evet. Hatta Behzat Ç'yi bilmiyor, Fahir'i tanımıyor. Ona rağmen bu kadar, hatta internete hiç hayatında girmemiş olan kişiler bile dün internete girdi bu olayla. Yani dün Behzat Ç'nin trending olmasının tek sebebi bence Fahir'in hayranlarıydı. Bizim tek amacımız da şu anda Fahir'i trending yapmak. Sizi de, siz onu yapın. Biz de karşılığında çok, bu kız çok çalışıyor diye bir trending yapacağız. Vallahi hakikaten Twitter'dan. Bu PR'ın böylesi diyorum ben size. Havada kapılacak hukukçu. Ya inşallah onu yaparsanız gerçekten işsiz kalmam herhalde. Peki ne yapalım gece içinde organizasyon? Var mı akıllara gelen bir şey? Ha şöyle böyle bir şey. İşte onu söylüyorum. Tweet atın. Oydu benim amacım. Onu diyecektim. Ha onu, ama abi gecenin o akşama içinde canım, o akşam mesela biz düşündük bir ne diyeyim, şanslı konuklarımız Fahir'e Behzat Ç tokatı atabilecekler mesela. Gibi ya. Bir şey. Ama tabii risk de var. Yani eğer siz de mesela bu konuda çok kafa yürüttünüz. Derslerinizden zaman zaman geri kalıp tweet attınız. Siz mesela ilk tokadı da siz atabilirsiniz şey olarak. Ama bir şey diyeceğim de, bütün hayranların isyanı zaten Fahir tokat atılan değil, atan olmalıydı şeklindeydi. O zaman yani. Fahir atsın tokatı. Kimsenin kıyabileceğini düşünmüyorum. Ay kurban olurum, kurban olurum. Ama tabii ki oyunculuğun risk içerdiğini ben bu işe girdiğimde biliyordum. Yani risk, yeri gelecek tokat yiyeceğiz. Yeri gelecek tokatta atacağımız zamanlar olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Ya tabii oyunculuk bir yolculuk olduğu için... İsmail'e öyle bir durakta vardır diyor Irmak Hanım. O yolculukta. Ya Fahir bize küçük skeçler yapabilir. Nasıl onu yapıyor zaten. Onu yani söylemeye gerek yok. Onu yapacak. Benim beklentim savcıyla Fahir'in sahnesini dizi başlamadan önce bir almamız. Evet. Senin elinde hala senaryo duruyor mu? Tabii duruyor. Ne demek tamam, duruyor onu getir. Ondan sonra şanslı konuklarla senin birebir sahnelerini canlandırma. Evet. Ve bunun küçük DVD'lerde basılı halde onlara şey yapılması. Güzel. Küçük bir ücret karşılığında. Tamam, çok süper oldu. Irmak Hanım, o zaman size iyi dersler diyelim. Teşekkür biz yine. Biz de size PR'a biraz katkıda bulunalım. Görüşmek üzere diyoruz. Güle güle. Görüşürüz pazar günü. Evet, güzel oldu bak. Senaryoyu daha dizi başlamadan fragman şeklinde canlandırma sahnede. Ondan sonra sıkıntı olmasın, telif melif falan filan. Onu sen herhalde Erdoğan abiyle çözersin. Onu hallederiz tahmin ediyorum. Böyle konuşursan sıkıntı çıkar, biz konuşuruz diye gelirsin bize. Sonuçta bir sıkıntı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Serkan Göktaş ben. Merhaba Serkan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Geliyor musunuz? Kültürel aktiviteye. Maalesef ben de gelemiyorum. Hayda. İlk siz gelin. Çok isterdim. Beleşçi Emre bir ilham kaynağı oldu bana. Ben de Hacettepe yönünde ilerliyorum şu anda. Hırvatistan'a mı gidiyorsunuz siz de? Yok, ben daha güzel bir yere gidiyorum. Ben Mersin'de olacağım. Hani bir şey getirmek adına daha elverişli bir yer olduğunu düşündüm. Tamam, ne getireceğiniz belli değil. Ben de ne isterseniz. Cezerye isteriz. Cezerye istiyoruz. Cezerye. Tabii ki başımla beraber. Başka bir talebiniz var mıdır? Başka bir ne talep edebiliriz? Cezerye'yi geçen sefer getirmemiş miydiniz? Ya hedefi çok küçük tuttuk. Ozan Bey getirmişti. Ben bugüne kadar yenilmeyen şeyler getirdim, kitap gibi. Ha tamam. Evet, evet. Ben bir kere Cezerye yedim de pek tadını alamadım ondan. Ben de çok sevmem açıkçası. Ekmeksiz yedik de geçen sefer ondan. Başka bir şey düşünelim. Ne getirebilirsiniz? Siz olası sayı da biz çoktan seçmeli yapalım ya. Vallahi kerebiç diye bir tatlı var. Gerçi tatlıdan çok et yiyorum. Et mi? Ama Et... Ama işte tantuni getirilen bir şey değil. Yani anında tüketilmesi. Kerebiç dediğiniz şey. Böyle sıcak olması gerekmiyor mu? Öyle bir şey yok, mi? Yok, dayanıklı bir şey, tatlı o da. Bakalım bize ne kadar dayanacak burada. Tabii yani açılmadan önce dayanıklı, açıldıktan sonra çabuk tüketiliyor. Peki Serkan Bey, aklınızda var mı o gece belki olmayacağım ama şu tip bir aktiviteyle unutulmaz olsun dediğiniz? O gece için evet, kendimce güzel bir fikir buldum ama öncesinde bir şeye değinmek istiyorum. Ben Fahir'i tanımayan insanlardan bahsediyorum bakalım. Ben onları tanımıyorum. Öyle bir kitle var mı gerçekten? Vallahi bravo. Fahir'i tanımayan olur mu? Tokat gibi bir cevap oldu bu. Kime atıldığı belli olmayan bir tokat üstelik. Yani en güzel tarafı evet. Da bu. Tokat diyenler de haberdar olmayacak. O yüzden zaten en güzel tokat oldu. Çok teşekkürler Serkan Bey. Görüşmek üzere. Bir saniye kapatmayalım. Ha, aktiviteyi. Fikri söylemediniz. Ben bütün katılımcıların kağıttan Fahir maskeleriyle orada hazır bulunmalarını öneriyorum. Hazır elinde Behlül maskesi olanlar da gelebilir. Mümkündür. Ya da herhangi bir maskeyle de gelebilir. Deri maskeleri yani, olanlar vardır evinde. Fahir olmak kolay değil, ancak bu yolla olunabilir diye düşünüyorum. Sen de gecenin başında şey yaparsın. Maskelerimizi indirebildiğimiz bir ortamda buluşalım diye. Ya konuşacağım. Maskelerimizi indirebildiğimiz bir ortamda de orada zaten. Buluşalım dememen lazım ama biliyorsun. Yok, buluşma yok. Buluşma demeyeceğim. Ortamda. Teşekkür ederiz Serkan Bey. Ben teşekkür ediyorum herkese. Görüşürüz. Hoşçakal. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Behzat Ç. 27. bölüm. Başrol dengelerinin değiştiği bölüm diye geçer Türk dizi tarihinde. If Performance olduğu özel bir organizasyonda izlenecek sevgili dinleyiciler. Saat 19.30'da orada buluşacağız. Geceyi unutulmaz yapacak aktiviteler konusunda yardımlarınızı bekliyoruz. Karşılığında özel davetli olma şansı veriyoruz sizlere. Özel davetli olmanın ne olduğu konusunda da az çok fikir oluşmuştur kafanızda. Yani ne bir Barakunda birası vereceğiz herhalde değil mi? Başka Barakunda mı? Barakunda mı Ege? Neydi? Banana Zura. Banana Zura. İyi kalpli insanlar, Modern Sabahlar devam ediyor. Modern Sabahlar özel bir organizasyonla kendi dışında gelişen ve gerçekten de dallanıp budaklanarak şehrin kültür hayatına damgasını vuran bir organizasyonla pazar günü karşınızda. 19.30'da If Performance Hall'da başrol oyunculuğu nedir ne değildir konulu küçük bir konferans. Yaklaşık 10-15 saniyelik. Oyunculuk bir yolculuktur başlıklı Fahir Öğünç'ün konuşması. O da 10-15 saniye, gözünde büyümesin Fahir. Ondan sonra normal tören akışında devam edecek herhalde. Hani tören denk gelmişken bu ayakkabıyı ilk kim aldı? Ama gecenin havasını bozmamak için onu dahil etmedik. Evet. Her açıdan çok dolu dolu bir kültür aktivitesi olacak ve o gecenin özel davetlilerini o geceye damga vuracak organizasyonları önerenler arasından seçiyoruz. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Yasemin ben. Yasemin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapacaksınız pazar gecesi, var mı bir ya planınız? Ya açıkçası bizim bir fikrimiz vardı şeyle Alişan'la. Ama şimdi... Siz de organizasyon komitesindensiniz değil mi Yasemin Hanım? Evet. Ama siz kıyafet konusunda bir şeydi. He. O yüzden herkes Fahir gibi giyinmezse seviniriz. Nedir o zaman sizin aklınızdaki? Sürpriz. Sürpriz. Ha, sırf siz öyle mi geleceksiniz? Yok, hayır. Ya ama siz biraz ipucu verin. Elbise verin. Elbise de mi yok işin içinde, bir şey, kıyafet falan? Hangisini tercih edersiniz? ne diyeyim? En azından altlarını öyle giysinler, üstlerini sürpriz olarak kalsın. Ya. Ha, üstsüz bir gece. Evet. Üstsüz gecenin böylesi. Evet. Ha. Ya üstsüz DJ'ler oluyor ya. Ha. Üstsüz oyuncu Fahir Öncü. Neden gibi. Olmasın? Evet. DJ kabininde. Bir de tabii Ozan arkadaşım da düşüremediği için onun isteğini de dile getirmek istedim. O da Behzat'ın bir tokatını yemek istiyor ya da Harun'la tekila içmek istiyor. Hani nasıl olursa artık. Nasıl olursa diyorsun. Tamam. Ama oyuncular oranın olup olmayacağı belli değil. Fahir var. O tokatı yedi ne de olsa. Biliyordur az buçuk herhalde. Evet, yani Fahir sen yapabilir misin? Aynısını yapabilir misin? Tabii canım, yaparım. Harun karakteri. Çünkü oyunculuk bir yolculuk. Tabii benim için yani Harun'u oynarım bugün. Yarın Evet. Bir DJ oynarım. Hatta ben onu da söyleyecektim. Hani sizin gibi oyuncu olma yolunda ilerleyen, olmak isteyen kişilerle de workshop yaparsanız. Workshop. Hani, workshop. Tabii. Tamam. O gün gecenin de, sonunda. Günlerde de yok, olabilir. Yok yok. Yok o gün sabaha kadar bir şeyler yapacağız. O gece olacak. Bence dizi başlamadan önce orada buluşacağız 7.30'da. Workshop'ı da koyalım. Yani o genç oyuncu adayları evet. Workshop'a katılsınlar. İçimde kalmıştır bir el alırsam yani. Tamam. El almak istiyorum. Teşekkürler efendim. Bizimiz el almak istedim. Teşekkürler, hoşçakalın. Demek ki workshop isteği var Fahir. Demek ki bir böyle bir 3-4 dakikalık bir workshop yapacağım. Ben yani workshop'un Türkçe karşılığını ne olur ne olur diye düşünüyorum. Çalıştay. Çalıştay falan değil, el almak. El almak. İşte gerçi el almaya hevesli dinleyicilerimiz varmış. Bunu da fark etmiş olduk. Muska da yazabiliriz. Küçük muskalarımız. Fahir'den el almış diyorlar. El almak mı, el vermek mi? Yani, sen el vereceksin. Ben sen el vereceksin. Birileri el veriyorsa, el veren de el alan da bizim için. El alanların çok günaydın olsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alişan San ben. Alişan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Alişan hoş San bulduk. Bakın yani burada organizatör Alişan Bey. Evet, Ahmet Bey'e olan, Ahmet abisine olan saygısından dolayı öyle bir şey. Hoş geldiniz. Nasıldı, zor muydu bu işi organize etmek? Ya şimdi bir kere Alişan Bey, en başta şöyle bir sıkıntı var. Yani Ankara'ya Fahir Öğünç gelmez diyorlardı. Hatta evet. Fahir Öğünç Ankara'ya geldi dediklerinde bazıları çıktı, o gelen Fahir Öğünç değildi, kuklasıydı diyen bile çıktı. Havaalanında görüldü Fahir Öğünç 2 hafta önce. O işte havaalanından geldi, tekrar geri döndü falan diye dedikodular çıktı. Nasıl bir süreci biraz bize anlatır mısınız? Ya çok uzun bir süreç aslında bu. Biz yaklaşık bir aydır çeşitli sosyal ağlar üzerinden gizli gizli örgütleniyorduk. Yani bir anda ortaya çıkan bir şey değil aslında. Bu ayaklanmada olduğu gibi gizli gizli örgütlenerek dedik biz Fahir Öğünç'e nasıl ulaşabiliriz, nasıl ulaşabiliriz derken böyle belirli PR çalışmalarıyla işte onları tam açıklamak istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Belirli PR çalışmalarıyla. Evet, yani böyle sosyal ağlar üzerinden viral mesajlarla derken bir bugün bu noktaya geldik. Bu noktaya gelmişiz. Biz de hiç beklemiyorduk bu noktaya gelmeyi. Aslında amacımız birkaç iyi kalpli insan olarak öyle takılıp bir şeyler yapmaktı ama baktık ki herkes eli kulağında bekliyormuş böyle bir şeyi. Çok da güzel oldu. Çok güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Bizce de öyle. Bizden talep ettiğiniz paradan vazgeçecek misiniz? Yoksa yani... Hala aynı para geçerli mi? Ya da bir indirim söz konusu olabilir mi? Taksit sayısı çoğaldığı için tabii biraz şey yapabiliriz. O masraf çoğaldı. Evet. Şimdi şöyle bir isteğimiz de var bizim organizasyon olarak. Vefatçı ekibini de aramızda görmeyi istiyoruz canı gönülden. Yani biz davetimizi yapacağız canım tabii ki. O yani olmazsa olmaz. Onu davetimizi yapacağız. Şimdi, Fahir'in dediğine göre Erdal abi bir kere aramama bakar diye evet, bir şey. Yani ben de öyle düşündüğüm için. Fatih zaten gelir de Erdal abi de bir aramam lazım gibi bir şey söyledi Fahir. Yani bilmiyorum sizin karşınızda veya yayında söylemeyi tercih eder mi bunu? Yok yani tam olarak değildi. Telefonların içinde herhalde uyuyorlar, açmıyorlar birkaç gündür. Uzun numarası yapıyor olmasınlar. Yok şimdi eğer çekimleri yoksa ve gerçekten tahmin ediyorum bu da enteresan bir organizasyon onlar için de. Bakalım yani söz vermeyelim ama biz de istiyoruz açıkçası. Öyle bir ben durumumuz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bana Facebook'tan organizasyon biletli mi gibi sorular geldi. Buradan açıkça söyleyeceğim. Hani hiçbir kesinlikle biletli falan değildir. Tamamen böyle gelip bilet bakalım. Satmaya çalışın. Kapıdan dönme de sen. Bizim çünkü kıplar başladı. Abi oradan 3-5 alsak falan filan diyerek. Ama gerçekten ücretsiz bir organizasyon. Evet. Tabii Fahir Öğünç'ü tokatlamak. O parayla. Ücret. Ama paha biçilemez diyoruz. Evet, paha biçilemez demek doğru. Alişan İyi giyimli bir abimiz olursa Fahir neden hayır desin. O durumda var tabii. Organizatör Alişan Balkoca'dan gelen son açıklamayı ben tekrar etmek istiyorum. Lütfen bilet satmayı sattığını iddia eden kişilere itibar etmeyiniz. İtibar etmeyiniz. Lütfen. Evet, tamam. Organizasyonumuz biletsizdir. Bir de şunu söyleyeceğim. Bizim düşündüğümüz şöyle bir şey var. Buyurun. Bir tişört bastırmayı tam böyle Fahir Bey'in böyle tokat yerken ki bir fotoğrafın olduğu tişörtle organizasyonu renklendirmeyi düşünüyoruz ve o tokat hepimize da, diye bir mesajla belki de altında gerekli mesajlarımız duracak, ona daha karar vermedik tam. Sadece kendinize mi bastırıyorsunuz Alişan Bey yoksa kendinize kadar mı yani? Kendinize kadar mı yoksa kendinize kadar gibi düşün. övmüştük ama eğer bir sponsor bulabilirsek kıp kıp kıp. Fahir Öğüş'ten hala sponsor mu var? Sonuçta hani adamın geliri bu. En son dizilerden bölüm başına korkunç paralar alıyorsun. Tabii yani. Evet. Yani tabii şimdi yeri geliyor 40-50 bin lira biz bir gecede harcıyoruz. Yani ki harcadığı para bu, düşünün. O zaman bu sözü aldığımızı ben varsayıyorum. Seni kaç tane bastıracağız ona? 3 tane bastır. Çünkü o gece 40-50 bin lira harcayabilir. Üzerine masraf yapmak istemiyor olabilir ayrıca. Orada kaçtan alacaksınız tişörtü? Onun detaylarını ben... Valla 3'tür, 5'tir, 10'dur neyse hani yani bir düzine kadar... şey yapalım. Ama 100 tane falan düşünmüştük ama. Onu geç, yani. Onu geçmeyin sinyalini aldınız herhalde. Onu geçmeyin. Siz onu 10 diye düşünün de ona göre. Evet, teşekkür ederiz. Özel davetimizde de bu tişörtlerden Fahir Bey imzalamış olanlar. Süper, süpermiş. Çok güzel. Çok güzel. Kendi imzalayacağın tişörtü kendin sonuçta yaptırıyorsun. Yani. Yani her şey tamamen kendi yağımızda kavrulmak şeklinde. Ali Bey çok teşekkürler. Hem katıldığınız için hem de pazar günü bu işin ilk adımını attığınız için. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Biz teşekkür ediyoruz. Güle güle. Hoşçakalın. İlk adım dedik de başka adım yok zaten. Evet. Aslında bütün işi yapan kişi Alişan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Pazartesi efendim gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kal. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otü'de. Modern Sabahlar sona erdi.